Het is maandagavond. Dit is The Music Corner. Marcel de Vet, Linde Laat en Erik van Vliet. Ja, goedenavond. Dit is The Music Corner, zoals jullie hoorden. En we zitten eigenlijk een beetje een iets andere uitzending als dat we gepland hadden. Ja, want de gasten zijn er nog niet. Of ze kunnen het niet vinden, of het staat niet op Google Maps scrollen. Zou kunnen, of ja. Ze zitten bij de receptie bij het Jan van Bezouw, ja, want daar denken, was het wel heel gezellig. Ja, inderdaad. Daar zal je ook bijna blijven, want daar is het echt helemaal vol. Ik weet niet precies wat er aan de hand is. Nee. Maar het was volgens mij een soort van feestje in elk geval. Maar vanavond stond hadden die hele lekkere drank. Ja. Nou ja, goed. In elk geval, vanavond kijken we even wat we gaan doen. We hebben in elk geval de kranten bij. We gaan even kijken wat er allemaal te melden is in de regio Goorlen. Misschien kunnen we er eventjes met z'n twee over praten. Dat is ook nog nooit gebeurd. Dat is misschien ook wel leuk, toch? En ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe het badminton was. Hoe was de uitzending over de badminton? Gaan we straks ook vertellen. Okay. Komt helemaal goed. Eerst muziek. Zal ik She may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She maybe the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Ontzettend romantisch liedje. Ja. Dit keer gezongen door Elvis Costello, maar het is eigenlijk van Charles Aznavour. Ja, Franstalig, ik versta er geen ene moer van, maar dat is mooier. Ja, vind ik ook. Misschien omdat ik het niet versta, maar goed. Nou, die taal leent zich denk ik beter voor, die is muzikaler als Engels. Ja, zeker. Als u het er niet mee eens bent, bel gewoon even naar ons. Dan, u mag best uw mening geven, dat vinden we zelfs leuk. Ja. Waar ik heel nieuwsgierig naar ben, Marcel. Hoe was de uitzending over badminton? Nou ja, ik ben er wel wat van wijzer geworden. Van wat het verschil tussen tennis en badminton is. De shuttle natuurlijk en de balletje. Het ene wordt binnen gehouden. Badminton vooral binnen. En tennis kan binnen en buiten. In tennis is er iets te verdienen. In badminton is er eigenlijk geen droog brood te verdienen. Maar het is een sport die wel leuk is. Die je ook in de zomer doet. Hè. Maar het is toch iets anders dan als je het echt op wedstrijden of in ieder geval in clubverband doet. Ja, eigenlijk een kleine broertje of zusje van tennis, maar dat is niet meer zo, denk ik, hè? Ik denk dat je dat niet hardop moet zeggen tegen een badmintonner. Maar het is een sport op zich. En Monique wist niet precies vertellen waar het vandaan kwam. Maar misschien, wij hebben het maar gemaakt van de Romeinen. Maar ja, misschien zijn het de Engelsen, dat weet ik niet. Maar het is een hele leuke sport. Te kijken misschien wat minder, maar om te doen, zeker. En ik hoorde dat jij woensdagavond mee gaat trainen. Nou. Dat wil, ja, jij toch ook? Ja, ik ook, natuurlijk. En Erik. Ja. Dus dat wordt nogal wat. Dan worden wij Nederlandse kampioen. Ja, zeker. Nou, dan Europees misschien wel. Zullen we het maar bij muziek houden? Ja, goed. als je wil starten, Charles Bradley met Victim of Love. Stacked to the rafters, line up all the bastards, and we cry when they all die. klein beetje technische storing. Eventjes bijpraten. Aan het begin hadden we even een YouTube-storing. Toen hadden we een geluidsstoring op de radio. En nu hadden we een computerstoring. Dus we hebben alle storingen gehad. Dus we kunnen gewoon vanavond weer verder tot 11 uur in elk geval. We hebben nog een storing trouwens. Ja. En wat is dat? De gasten dan? Ja, die zijn er ook nog niet. Ze zitten al vier al. Hè? Ja. Het liedje wat we net hoorden, geen idee wat het was. Maar er werd even een noodplaatje ingestart. En die kwam uit de In It Live Box. En dat is het hardrockprogramma op de zondagavond. Dat even terzijde. Goed, je had een leuk berichtje, geloof ik, hè? Nou, ik wou eigenlijk even een correctie doen. We hadden het net over Chi van Charles Aznavour. Ja. En wij zeiden, Marcel en ik, dat het in het Frans door hem gezongen werd. Dat is niet waar. Een luisteraar die mailde net van dat hij het ook in het Engels zingt. Maar volgens mij is er ook een Franse uitvoering van hem. Ja, vast wel. Die draaien we een andere keer en laten horen hoe mooi die is. Ja, inderdaad. Ja. Voor de mensen die vanavond denken van, goh, we zouden eigenlijk salsa hebben. De gasten zijn er niet. Maar wel even vertellen wie er zouden komen. Want dat is misschien wel interessant om eventjes te laten weten. Dat is La Descarga Cinco. Zo spreek je dat geloof ik uit. We kunnen het niet vragen, want ze zijn hier niet. En ze maken een beetje Latin jazz-achtig. Een beetje een zijtak van de salsa. Die muziek maken ze. Ze zijn aardig aan de weg aan het timmeren. Waarvan één lid uit Tilburg komt. En de andere leden die komen kriskras door Brabant heen. Dus vandaar hadden we ze uitgenodigd. Maar we zien ze niet. Dus ze kunnen het of niet vinden of ze hebben het overgeslagen. Dat kan natuurlijk ook. Nou, ik heb ze gegoogeld. Ook weer een moeilijk woord. Ja, googelen. Maar ik was super onder de indruk. En ik verheugde me heel erg op hun hier in de studio te hebben. Echt super muzikanten leken me. Mm-hmm. Of lijken me nog steeds. Ja. Dus ik hoop dat ze een andere keer willen komen. Ja, het is geen rock'n'roll band. Anders hadden ze als excuus kunnen zeggen, ja, dat is rock'n'roll, hè, die opkomen dagen. Hè? Nou, het zou wel een misverstand zijn. Ja, inderdaad. Zullen we zo dadelijk eens even de krant gaan kijken van wat er allemaal gebeurd is? Ja, goed. En ik wil ook nog even terugblikken naar het vliegfeest van afgelopen zondag van de Elektromodelvliegclub Goorlen. Want die hebben een hele speciale dag gehouden afgelopen zondag. En er kwamen niet alleen kleine vliegtuigen, maar ook grote vliegtuigen over. Daar gaan we straks over praten. Darkest till the morning began. She grabbed my hand and she said, maybe we can meet under the old oak tree. There were times that we sat down sad. We talked a world that we could not get. We built our dreams that we still could see. The bright moonlight under the old oak tree. The old oak tree was standing out there. The old oak tree, we didn't even care. Then she grabbed my hand and she said, maybe we can meet under the old oak tree. Talk, we still believed the dreams we had, though it was maybe just a silly story from the old oak tree. There were days that I missed once more this girl I had, just like it was before. I came to sit and wonder what could be just here on my own under the old oak tree. And the old oak tree was standing out there. The old oak tree, but we didn't even care. I closed my eyes and I thought maybe we can meet under the old oak tree. 20 years, so I looked once more. She came close to me and whispered in my ear, good to have you here down by the old oak tree. Now there's a time as the story goes, like the water flows and the wind it blows. Love has been there cause they still could dream, just this little story from the old oak tree. And the old oak tree was standing out there, the old oak tree, we didn't even care. The leaves they fell, the wind just made them free, another spring under the old oak tree. Under the old oak tree. Under the old oak tree. The Music Corner. Marcel De Vet, Linde Laat en Erik van Vliet. Welcome to Erik, ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig wie jij het weekend gedaan hebt. Nou, ik zal het even vertellen. Ik was afgelopen zondag naar de modelvliegclub Goorlen geweest. Op de Aalse Dijk. En nou lijkt dat heel eenvoudig, maar dat is het dus niet. Kon je het goed vinden? Heel slecht. Ik ben zondag vertrokken. En ik geloof dat ik zeggen en schrijven vanaf Tilburg 1,5 uur over gedaan heb met de fiets. Ja, het was, ik kon het heel slecht vinden. Ik denk, nou ja, weet je wat? Ik doe via de routeplanner, typ ik het in. En dan zie ik waar het ongeveer is. En dan vraag ik daar in de buurt wel of mensen mij de weg kunnen wijzen. Nou, dat deden we dus. Dus we zijn tot de derde rotonde rechts, dan weer links. En toen uiteindelijk hield mijn blaadje op. En toen dacht ik vraag eens even naar wat mensen. Van, weten jullie ook waar de Aalse Dijk is? Nou, niemand kende het. Ja. Dus geheel onbekende plek eigenlijk in Goorlen. En uiteindelijk hebben we het dus gevonden. Omdat er dus bordjes in één keer stonden van naar de vliegclub. En daar zijn we geweest. En het was, was eigenlijk best wel leuk om mee te maken. Ze hebben ook een hele nieuwe naam hebben ze gekregen. Het weiland daar, dat is door burgemeester Van Stappenschroef. Die heeft het gedoopt in Airport Nieuwkerk. Want daar wordt natuurlijk gevlogen met al de modelvliegtuigjes. En er was eigenlijk van alles te zien. Zweefvliegtuigen, propellervliegtuigen, helikopters. Ook heel veel sensatie, want ze gingen... Ik stond er best wel van te kijken, want ze gingen ontzettend snel daar. Wat daar zeg maar rondging, over vlaggetjes heen. En echt, zeer sensationeel. Maar toen kwam het. Ze hadden beneden zo'n zender en daar hadden ze contact met een echt vliegtuig. Oh, wat leuk. En wat gebeurde er nou? Er kwam een echt vliegtuig, die zou een fly-by doen. Dus een fly-over, dus over het vliegveld heen. Nou, die kwam inderdaad heel laag overvliegen. Een echt vliegtuig, een oorlogsvliegtuig. En daarna zou die vertrekken. Maar nee, die piloot vond het waarschijnlijk zo leuk. Die ging een rondje maken. En die ging nog een keer en nog een keer. Ik geloof dat hij wel 5, 6 keer over kon vliegen. En die voorzitter... die ook trouwens hier in de uitzending was van de modelvliegclub. Die zei van, nou, hij heeft er nog zin aan. Want we hadden gezegd 1 keer, maar hij doet het wel 5, 6 keer. Maar het was echt fantastisch om te zien. Dat was echt het neusje van de zalm. Echt een vliegtuig, een echt vliegtuig wat heel laag overkwam vliegen. En ook qua publiek was het mooi. Het was mooi weer. Er was van alles te krijgen. IJs was er te krijgen. Mensen konden kijken naar de vliegtuigen. Wat wel een nadeel was, en dat moet ik wel zeggen... dat is dat ten eerste de bewegwijziging en de tour, zoals ik al aangaf, die was er niet. Dus je kon het heel moeilijk vinden. Voor de kinderen was er ook niet echt veel te doen. Die konden alleen maar kijken. Ja. Want ik zou dan zeggen, van laat ze zelf ook eens proberen... om zo'n vliegtuig de lucht in te krijgen. Dat was ook de bedoeling. Tenminste, ze toen in de studio wel. Alles was eigenlijk afgezet met lint. Dus je kon er eigenlijk niet bij. En binnenkort kun je ook op de lokale Omroep Goorlen TV kijken. Want er zijn ook opnames gemaakt. Dus. Maar al met al was het een geslaagde middag. Ja, als ik een cijfer moet geven tussen de 1 en de 10, vond ik het wel 8. Dat lag niet alleen aan de modelvliegclub, maar ook aan het fietsen erheen. Want het was nogal een eind. En niemand kende de Aalse Dijk. Althans, die wij vroegen dan toevallig. Dus. En zeg nog eens een keer de nieuwe naam, want daar waren wij heel nieuwsgierig naar. Dat was Airport Nieuwkerk, zo heet het. Oh. Dus zo heet het weilandje. En dat is nou dus echt een vliegveld geworden. Dus dat is eigenlijk best wel leuk. Ja. Ja. Nou, we hebben in de uitzending regelmatig gasten. Vanavond helaas niet de band La Descarga Cinco. We zien ze niet. Ze zijn denk ik verdwaald. Of misschien toch... ook aan het zoeken naar het Jan van Bezouw. Want dat is misschien ook wel moeilijk te vinden in Goorlen. Ik denk dat ze ook niet luisteren. Want anders hadden ze al lang contact opgenomen. Ja, juist. Wie zou jij nou bijvoorbeeld in de studio willen hebben? Moet ik eens even heel goed over nadenken. Elvis? Elvis, de pelvis. Er zijn wel een hoop lookalikes. Ja. Nou, als er iemand luistert en die wil als Elvis in de studio komen, van harte welkom. Ja. En hij kan ook dus zingen, want we hebben hier microfoons. Ja, dus dat is ook wel belangrijk. Maar weet je wie ontzettend mooi kan zingen? Nou schiet me daar opeens te binnen wie ik heel graag is zou willen interviewen. Frans van der Meer. Oké, van die poppen. Zo'n veelzijdige artiest. Die zingt, speelt gitaar, theaterman, inderdaad, Eefje Wentelteefje. Ja. En ik denk dat die een hele hoop te vertellen heeft. Of dat weet ik zeker. En ook nog ontzettend mooi live kan zingen en muziek maken. Dus. Ja, ik ken het liedje Winter van hem. Gaat over de winter. En dat is eigenlijk best een heel mooi lied. We hebben hem hier niet, want ik heb nog eventjes lopen zoeken. Mm-hmm. Maar dat is best wel een grote hit. Die ook altijd in Tilburg in de top 100 daar staat. Die daar geloof ik ook nog in een café ergens wordt uitgezonden. Hun staan er ook altijd in. Dus het is eigenlijk best wel een populaire man. En ook landelijk, hè? Want hij doet ook heel veel met andere artiesten samen. Ja, dat klopt. Hè? Ja. Dus. Hij heeft ook heel veel gedaan buiten wat hij nu doet. Hij heeft heel veel opleidingen gedaan, lees ik net. De Kunstacademie, het conservatorium, 2 keer. Buikspreken. Buikspreken. Zal ook wel. En ja, hij komt uit een hele artistieke familie. Ik weet niet of jij dat weet. Nee, zijn moeder is ontzettend goede kunstschilder. Mm-hmm. Maakt hele mooie aquarellen. Zijn zus zingt ook met haar partner. Die heet, weet ik niet meer, maar die speelt piano en zij zingt. Dat is ook een ontzettend mooi duo. Dus die familie is een en al artisticiteit. Is trouwens een mooi woord. Ja. Een nieuw woord, artisticiteit. Artisticiteit. Misschien in de nieuwe dikke Vandalen bestaat het ervoor goed wel. Ja, hey. Volgens mij niet. We hebben er één bedacht. Ja. Kijk, oké. Het woord van vanavond, artisticiteit. Maar we gaan hem bellen. Ja. Of ik ga hem uitnodigen. Frans, als je luistert, neem zelf even contact op. Want we willen je heel graag een keer in de studio hier bij de log hebben. Ja, en dan mocht hij zijn poppen meenemen? Of van alles, wat hij zelf wil. Wat hij zelf wil. Hij heeft een hele leuke band in elk geval ook. Want daar zie ik hem ook nog wel eens mee optreden. Ja. Dus Frans van der Meer, misschien binnenkort hier in de Music Corner. Wie zal het zeggen? We hopen dit. Goed. We gaan ze dadelijk ook even in de krant kijken. Want er is ook natuurlijk heel veel gebeurd. Dan gaan we even kijken wat er hier in de regio Goorlen allemaal hot is en zo. Vooral dat gescheiden afval, hè, dat is nog wel een probleem geweest. Ja, de PMD, de flessen en zo. Appartementen die een paar kilometer moesten lopen, die mogen er nou dichterbij dumpen. Ja. Nou, gaan we straks ook even over praten. En er is een heel leuk persbericht binnengekomen. Oh, ja. Daar gaan we het ook over hebben. Over de schrijfster. Ja. Juist. Als de Rine wegvalt, komt er ook weer Rine bij. Als de cirkel rond is, begint er ook Rine of een nee. En is nieuw, nieuwig mister en nieuwig helder is toch niet. De kombal die wel geluk verdient, een nacht of verdriet. Zoals het giet. Ah, ook al denk ik soms van niet. Ah, ja, het giet zoals het giet. Jokke van op aan, heb de maar verduzien. Waar het giet precies zoals het giet. Wat nou een woestijn is, was misschien vroeger wel een zee. Zing over elke jaar, ziet meestal tietse mee. Een stukje van een bloemkool is ook weer een bloemkool die op zich. Eenmaal blieben varen komt er wel weer lang in zicht. Waar het giet zoals het giet. Ah, ook al denk je soms van niet. Ah, ja, het giet zoals het giet. Jokke van haar baan, heb de maar verduzien. Waar het giet precies zoals het giet. Soms is het hartstikke mooi. Soms zit hij in het vrije veld. Soms zit hij in een kooi. Bruin en groen en grauw en blauw en keihard wit en zwart. De ben al kort, maar niet als die gaat er naar stad. Waar het giet zoals het giet. Ah, ook al denk je soms van niet. Ah, ja het giet zoals het giet. Ja, ik weet van hem aan. Maar verduzien waar het giet precies zoals het giet. Elke morgen wordt weer dag, elk jaar helder mee. En waarom het hoort er schijnbaar bij. Waar het giet zoals het giet. Ah, ook al denk je soms van niet. Zoals het giet, dan maken van al baan. Heb de maat verduzie in. Baan giet precies zoals het giet. Het giet zoals het giet van Skik. Uit Udrenthe is dat volgens mij, hè? Of volgens mij uit wel, die ja. Hoek komt hij in elk geval. Ja, Daniel Loos van Skik. Het giet zoals het giet. Ik vind Op fietsen ook een mooi nummer van hun trouwens. Ja, het is trouwens helemaal een... Ja, een beetje apart, hè? Ja. Een beetje ingespeeld op de tijd toen normaal... Hè, zo ja, dan, hè? Ja. Dus een mooie muziek. Wel mooie muziek, ja. Ja. Nou, in de krant stond vorige week ook een bericht over het gescheiden afval. Dat heel veel appartementen in Goorlen een probleem hadden. Want ze moesten hun plastic afval en glas en zo moesten ze... Nee, geloof plastic afval en papier. De PMD-bak is dat, hè? Ja. Daar moesten ze eigenlijk te ver voor lopen. En nou heeft de gemeente er wat aan gedaan. Dus ze kunnen het nou dichterbij dumpen. Dus dat probleem is in elk geval opgelost. Maar ik vind dat eigenlijk dat gescheiden afval inzamelen... Ja, het is allemaal een goed gebaar. Ik doe het zelf ook thuis. Ik moet wel, want anders krijg ik een boete. Maar eigenlijk is het een systeem van niks. Nou, ik heb wel eens gehoord dat op de stort dat alles bij elkaar gaat. Omdat ja. Het toch, ja, dat er toch te veel dingen in zitten die ze niet kunnen verwerken. Nee. En dat ze dan maar kiezen voor... alles bij elkaar gooien, want het is duurder om het uit te zoeken. Ja, ik heb een keer op een vuilstort gestaan. Toen moest ik daar, had ik een of ander baantje. En toen kwamen er aan het eind van de dag, dat was alleen het eind van de dag. Ik weet niet, het zal nu niet zo zijn meer, hoop ik. Maar dat gebeurde toen wel. Praat ik over die jaren 80 zo'n beetje. Dat er van die vrachtwagens kwamen met allemaal glas. Want het werd toen ook al, zeg maar, op bepaalde punten ingezameld. Hè. Het was nog niet heel structureel, maar het gebeurde wel. En toen kwamen de vrachtwagens aan met glas. En die dumpte dat gewoon zo, ging de klep open, zo bam op de vuilstort. En toen vroeg ik me dat toen ook wel eens af. Van, hé, dat is toch allemaal gescheiden ingezameld. Waarom wordt dat zo bij het normale afval gedumpt? Maar dan zaten ze aan hun, dat was toen nog hoor. Dat is nu denk ik niet meer. Toen zaten ze aan hun quota. Dus toen konden ze niet meer afleveren. En dan moesten ze er toch mee weg. En dat deden ze dan gewoon op de stort. Dus ja, dat vind ik ook wel weer zo vreemd. Maar zoals bijvoorbeeld plastic en papier... Ja, het is allemaal een heel goed streven, maar het is eigenlijk... Ze moeten er eigenlijk een soort... Ja, zoals bijvoorbeeld een plastic fles. Ga statiegeld vragen, dan brengen mensen het wel terug. Of blikjes, zijn ze ook al zo lang mee bezig. Dat zou ook, zeg maar... In Duitsland is het al zo, hè? Ja. Met bepaalde blikjes. En moet je al gewoon statiegeld betalen. En dan gaat het terug. Want mensen zamelen het echt niet in. Want als je in die... afvalbakken kijkt, want ik maak 's ochtends nu wel eens een wandelingetje, dan zie je gewoon in het normale afval gewoon ook papier liggen en karton en plastic. En mensen zijn slim, want dan doen ze dat er eerst ja, in en dan ja, daarna en dan het normale. Bovenop. Ja, dat zien ze toch niet. Dus daarom zeg ik, het systeem werkt niet. Het staat nog echt in de kinderschoenen. Ja. Ja. En nu we het daar toch over hebben, over kinderschoenen. Ik wil jou een stukje voorlezen. Ja. Rode herfstblaadjes, konijn en egel zijn beste vriendjes. Egel gaat elk jaar in winterslaap zodra het eerste rode herfstblad valt. Maar konijn wil zijn vriend niet missen. Kan hij de blaadjes in de herfst niet gewoon verstoppen? Waar denk jij waar dit uit komt? Het lijkt mij een kindergedicht. Een beetje kindergedichtachtig. Ja. Ja, een kinderboekenschrijfster. Ja, het is een fragment inderdaad uit een kinderboek... Mm-hmm. Of een korte inhoud. En de schrijfster en illustrator is Sanne Miltenburg. Mm-hmm. Een Goorlense schrijfster en illustrator. En die timmert op dit moment ontzettend aan de weg. En ze heeft ook heel veel succes. Ze geeft veel boeken uit bij Klaves. Mm-hmm. Klaves is een Belgische-Nederlandse uitgever. Yeah. Die echt gespecialiseerd is in boeken voor kinderen. Het is geen educatieve uitgeverij, maar... Veel van hun boeken zijn wel educatief te gebruiken. En Sanne is dus een van de schrijfsters en illustrators. Ze heeft het boek Waar blijft de herfst geschreven. Haar tweede boek, dacht ik, bij Klaves. Het eerste boek was De Papawinkel. Ja, die ken ik. Ja, en dat ging dus over een kindje, dacht ik, dat haar papa wilde inruilen. Ja, dan kon je je papa inruilen. Als je papa het niet goed deed, dan kon je in dat boek de papawinkel. Dus een kind kwam dan in de winkel en die kon dan een geschikte papa uitzoeken. Dus, want ja, niet elke papa doet zijn werk goed als papa, zeggen ze. Hè? Sommige papa's laten er wel eens wat steekjes vallen. En daar speelden zij toen heel slim op in. Dat boek is trouwens wel in heel veel talen uitgebracht. Ja, want, ja 9 talen dacht ik. Daarom. En het was eigenlijk meer bedoeld voor de Nederlandse markt. De papa winkel. Maar toen het uitkwam, toen hadden in één keer ook andere mensen interesse. En toen ging het wereldwijd. Ja. Dus hoe zoiets dan in één keer toch kan voortvloeien. Nou, er zijn verschillende beurzen, bijvoorbeeld in Bologna en Duitsland, heel bekende. En Klavers, die staat daar natuurlijk met hun assortiment, laten ze zien. En dan valt zoiets op natuurlijk. Ja, en als mensen dan belangstelling hebben, dan kunnen ze dat gewoon kopen. Dan kunnen ze de rechten kopen. Ja, zondag is Sanne trouwens in de boekenbeurs, meen ik, of bij de boekenbeurs in Antwerpen. Dat is 29 oktober. Dat is volgens mij 29 oktober is dat. Hè? Daar leest ze voor en signeert ze. En dat is ook best wel de moeite waard om daar naartoe te gaan. Want je ziet allerlei uitgevers echt een walhalla voor de kinderboeken. Ja. En binnenkort misschien hier in de studio. Ja, we nodigen ze in ieder geval uit ook. Dus we gaan wachten en het komt allemaal vanzelf goed. Ja. Goed. Doen we. Oké, we gaan muziek draaien. Het is 47 minuten over 10. Ik zeg het een keer heel vreemd, maar zo is het wel. En My baby's gonna leave me crying by myself. My baby's gonna leave me crying by myself. I loved another woman, I lost my best girl. She was a real good woman, never done me no harm. Was a real good woman, never done me no harm. I loved another woman, now she's up and she's gone. Gary Moore en Love Another Woman hier bij de lokale omroep Goorlen. Goed, nou de Music Corner zit er alweer bijna op. Het is bijna alweer gebeurd. Het was een heel aparte uitzending. Ik heb veel tegenslagen gehad. En vanavond het laatste uur ook natuurlijk omdat de gasten het niet hebben kunnen vinden. Of beter gezegd, ze zijn niet opkomen dagen. Dus ja, dat kan ook gebeuren natuurlijk. Ja. Blijven natuurlijk allemaal mensen. Maar ja, daar houden we het nog wel te goed. We houden het te goed, ja. We gaan er zeker nog aandacht aan schenken. Wat betreft de band La Descarga Cinco. Kijk. Misschien kunnen ze dan allemaal wel. Misschien, wie weet. Ja. Dus een excuus is er niet meer nu. Nee. Nee, goed. Nou, we gaan er weer uit met wat leuke muziek nog. De techniek werd vanavond gedaan door Marcel de Vet. Presentatie Linde Laat en ik. En graag tot volgende. Of had jij nog iets? Nee. Ik wou alleen nog zeggen, heel fijne avond nog. Als je nog niet gaat slapen. En anders, welterusten. Welterusten. Stuck in a van, as far away as I possibly can. Stuck in a mood, so far away that it couldn't be good. My back hurt and it rains. Screw England, screw the young and insane. We travel in vain, but the dreams are the same.